سورة الأنعام درس نمبر یو کم سلویخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات دپارا دهری او درجی دی مما عملو دا غسنا چی دی عمل کڑی و کڑی وی وما رب کاو ندی ربستا بغافل نا خبرا عما یعملون دا غسنا چی دی کئی پدی کی اسبات تاخیرت کئی او دی خبری ذکر کئی چې چاته چې دنیا کې کاغه ارسو کو هر چاته لگا بد خپل عملونو مطابق درجه ملاويږي که چار څنګه عمل کړي نو الله تبارک وتعالى د دې عمل نه خبر نه دی نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى دنیا ته انسانان را لېګلې دي مخلوقات را لېګلې دي جن او انس د پاره د الله تبارک وتعالى د عبادت او د عبادت تفاره الله تبارک وتعالى فیمانه مقرر کړی دا چې تاسو عبادت په کومه طریقه باندې او دارنګي په دنیا کې بستاسو عمل اغا په کومه طریقه باندې نو چې کله یو عمل انسان کوي نو په کار دي چې په عمل کې د نبی علی السلام طریقه او تابعداري ولټي نو هغه عمل سبب د درجه دي انسان د پاره ګرځي دي شي او کچره د نبی علی السلام د طریقې نه یو عمل خلاف شو نو کاری ته ارسو رنیک عمل سو کوئی هغه سبب د درجی نشی ګرځې دی نو چا چې په دنیا کې عمل د تابعدارۍ د اسلام او د تابعدارۍ د نبی علی السلام مطابق وکړو د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق وکړو نو درجی به الله تبارک وتعالى ارچا لخپل خپل ورکي خو دومره قدر کار دی چې دا هغه اولاد د پاره چې هغه اولاد یو انساني پلار او مور یې هم جنت ته تلي او بچی هم جنت ته تلي او په دې کې د چا درجه کمی الله تبارک وتعالى با دغه ښکته درجه والا اوچت کی هغه اوچتې درجه والا سکه دا نه چې اوچتې درجه والا به راښکته کوي هغه ښکته درجه والا سکه نو الله تبارک وتعالى انسان پیدا کړی دی او په کار دی چې د خپل کار پیژني چې سبا د پاره بیا افسوس نه کوي الله تبارک وتعالى وی چا چې څه قسم له عملو کو نو هغه ته د خپل عمل درجه ملاويږي او دادا چې الله تبارک وتعالى د چا د عمل نه خبر نه دی چا هر څنګه عمل کړی دی الله تبارک وتعالى دا غین خبردار دی وربک الغنی و ربستا بے پروا دی ذر رحمت خاوند مهربانی دی خاوند رحمت دی این یشا کچری خو خیشی این یشا کچری خو خیشی یود هبکم لری بکی تاسو بو بزی تاسو و یستخلف من بعدکم او رستو براولی یا رستو بپاتی کی ستاسو نا روستو ستاسو نا پس ستاسو نا ما یشا آغا چی خوخی وی کما انشاکم لکه سنگی چی پیدا کری وی تاسو من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا قوم بلنا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی زو غنیم مخ کے اوپر مائل چی دا ارچا عمل کون کو دا پار درجی دی نو دا درجی با د دینه په پیدا من کیږي څوک ورکون کې څوک ته دا او چاته ضرورت نشته هغه داسې بے پروا ذات ته چې غنی ذات ته که ضرورت ته خو زمونږ ضرورت ته نو د دې وجه نه که عمل کوي چې الله تبارک وتعالى د رضا مطابق کوم عملی نو وی کا پایده به تا ته ملاویږي که چېرې دې ونه کو الله تبارک وتعالى بے پروا بچا دی غنی بچا دی که دا ټول مخلوقات یو شي او د یو نیک سړي زړه ته جوړ شي په دنیا کې چې څومره غټ نیک سړي او د هغه زړه ته جوړ شي د دې ټول مخلوقات نه یعنی د الله تبارک وتعالى په خدای کې دومره زیاتې نشي راتلې لکه څنګه چې سړی ستن دریاب تخکته کی د ګڼ او د هغې سره د دریاب نه سکمې دریاب نه مخصوصوي او دغه رنګې که ټول مخلوقات د دې نه د یو پاجر او د پاسک سړي د زړه په شان زړه جوړ شي د الله تبارک وتعالى په خدای کې څه قسم لا کمی نشي راتلې په شان د ګڼ د ستنګې چې دریاب ته وردن نه کي او بیا یې راوچته کي نو د دې وجې نه الله بې پروا باچا دی زر رحمه خاوند د رحمت دی نو رحمت یې ولټوه چې ته مستحق د هغه د رحمت وګرځې نو د هغه رحمت په څه کې دی چې د هغه رضا ولټای د هغه د حکم مطابق وچلیږي او د کم مقصد د پاره چې رالیږلې هغه مقصد سړی وپېژنې خاوند د رحمت دی ان یشا یذهبکم او که خوښه شوه نو لرې به کې ستاسو ویستخلف من بعدکم او رستو براولی ستاسو نه پس ما یشا هغه چې خوښی وي کما انشاکم لکه څنګه چې پیدا کړي وی تاسو من ذریت قوم آخرین د اولاد د قوم بل نه لکه څنګه چې تا به ورته پرون دادا دادا کول او تا به ورته بابا بابا کول هغه دادا او هغه بابا څه شو ستا په مخ کې د دنیا نه لړل او د هغې نه پس وګوره نور خلک په دنیا کې دا دې پاتې کېږي او هغې لاړل د دنیا نه نو الله تبارک وتعالى وایي دنیا دا ځای د امیشګیری نه دی او نه دا ځای د امیشه د پاتې کېدو دی نو که چېرې تاسو د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق کارونه نه کوئ الله په دې قدرت لرونکي دی چې تاسو لری کی نو که مراد تین عذاب د دنیا شي نه الله قدرت لرونکي دی او که نه مراد تین خو مراد تی د دنیا ځکه چې الله تبارک وتعالى وایي زه به تاسو لرې کوم او ستاسو په ځای باندې به بل څوک خلق راولم او الله قدرت لرونکي دی نو په کار دی چې موږ د دې مولت نه چې الله را کړی دی د دې مولت نه موږ پیدا واخلو او دا غنیمت وګڼو او په دنیا کې موږ د خپل ځان د پاره چې سبا د دې خیر او پیدا به زمونږ په جولو کې غورځیږي او موږ ته به د دې خیر میلاویږي په کار دی چې موږ هغه خیر او نیکی په دنیا کې خپل کو الله تبارک وتعالى وایي انما توعدون لآت یقینا هغه چې تاسو سره وعده کیږي خامخا راتلونکی ده وما انتم بمعجزین او نه تاسو کمزوری کوونکی الله لرا او نه تاسو عجز کوونکی الله لرا الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کمی وادی دي هغه په خپل خپل وخت باندې راځي که څوک دا وایي چې یاره موږ به په الله زورور شو په الله څوک زورورېدی نه شي او نه الله باندې نه الله چاته کمزوري کیدی شي بلکې د الله تبارک وتعالى چې کوم وخت مقرر کړی دی په خپل خپل وخت په هغه ټایم هغه وخت راځي قل یا قوم اعملوا وای ورته ای قومه عمل کوي علی مکانتکم په خپل ځای باندې په خپله طریقه باندې انی عامل زه عمل کوونکی فسوف تعلمون زر د چې پوه به شئ تاسو من تکون له عاقبت الدار په هغه چا باندې چې شي به ده لره انجام د آخرت انه شان دا دی لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان مقصد دا چې موږ او تاسو الله تبارک وتعالى دا هر نیک او د بد کار نه خبر کړیو الله تبارک وتعالى منګه ټول د هر قسمه فائدې نه او د ضرر د کار نه خبر کړیو، نو د دې باوجود خپل حالت او عمل په کار دي چې منګه بدل کو. نو بازي خلق د دې باوجود خپل حالت او خپل عمل نه بدلی، نو پیغمبره ورته وایا کچر تاسو خپل حالت نه بدلوي، خپل عملونه نه بدلوي، نو زمون کار څه دی؟ زما کار خود نه کولی، چې زه د الله تبارک وتعالى د طرف نه ستاسو لپاره پیغمبرم، نو زه د پیغمبر کار دا دی چې الله کوم ستاسو لپاره د خیر کارونه مقرر کړی دي، دا خیر نه زه تاسو خبر کوم، او کم چې د بدای دي چې هغې نه ځان بچو ساتئ، ځکه چې سبب د رکاوي او سبب د علاقت ګرځي. کمی خبرې چې ستاسو د پیدې دي هغه خپلې کوي، او کمی خبرې چې د ضرر دي د هغې نه ځان بچ کوي. اوس چې د سره د خودنې نه یو سړی چې ته ورته ووایې چې دی کې د ستا دپاره ضرر دی او دی کې ستا دپاره پایده ده، نو انسان له الله تبارک وتعالى څنګه چې دنیا کې انسان د ځان دپاره ښه او بد پیژني، په کار دي چې د آخرت د ښه او د بدو فرق سړی وکړي. نو که د دې باوجود هم چې موږ خودنه کوو او تاسو دا خبره نه منئ، نو د منلو او د ستاسو باندې د منلو سره زما دغه کار نشته چې زه په تاسو باندې منلو کوم. انجام ته به ګورو چې انجام د چا دپاره ښه راځي او د چا دپاره بد راځي. نو ځکه وایي من تکونو له عاقبة الدار، هغه څوک چې شي به د لره انجام د آخرت. واورئ چې کله دغه انجام د آخرت هغه دوه قسمه دی، یو د ښو دی او یو د بدو دی. نو د نیکانو د پاره ښایسته انجام دی او د ناکاره او د بدانو خلکو د پاره ناکاره. نو الله پاک فرمایي انه لا یفلح الظالمون، شان دا دی چې نه کامیابیږي ظالمان. او د ټولو نه غټ ظلم چې کوم دی هغه قرآن شرک ته ویلی دی چې څوک شرک کوي ان الشرک لظلم عظیم، د ټولو نه غټ عظیم ګناه چې کوم دی هغه د شرک دی. او الله تبارک وتعالى داسې خلک چې په داسې عظیم ګناه کې ګیري هغې چرې نه کامیابیږي، او دا رنګې ورسره چې هر قسمه ظلم او زیاتۍ په چا کې پروت دي، په کار دي چې دا ظلم او زیاتۍ نه ځان بچ کړي، ځکه چې د ظالم دپاره حکم شوی دی انه لا یفلح الظالمون، شان دا دی چې نه کامیابیږي ظالمان. الله دې موږ د هر قسمه ظلم نه په امن و امان کې وساتي، ځکه چې ظلم کول دا د ځان سره ظلم کول دی. که ته نن په چا زیاتۍ کوې، نو یو خدا چې په دنیا کې هم انسان ته د خپلو کړو نتیجه میلاویږي. زمونږ پښتو کې خلک سوی عمل د لارې مل، نو چې څه عمل کوي نو د هغې انجام به تاته په دنیا کې که چا سره ظلم وکړي، اگر که سکاله پسې خو چې ظلم دې کړي د هغې زیاتۍ به تاته رارسي. او که د عذاب په شکل کې د انسان ته راغی نو ویریږه تا نن وړوکې غونې ظلم کړی دی، خو د عذاب په شکل کې د هغې مظلوم چې هغه د خولې نه آخ ختلی و هغه د الله په حضور کې قبول شوی و، او بیا تا ته د هغې سزا میلاویږي، نو هغه سزا به بیا ډېره غټی. او دارنګې که آخرت طرف ته شي نو د آخرت لپاره هم ډېر لوی بوج دی. نو د دې نه د سبق اغوستو دپاره، د عبرت اغوستو دپاره چې انسان ځان د ظلم نه بز کی، ځکه چې ظالمان د دې دپاره کامیابی نشته. ولکل درجات مما عملو، د پاره د هر یو درجې دي د هغه څه نه چې دی کوم عمل کوي. وما ربک بغافل عما یعملون، او نه دې رب ستا نا خبره د هغه څه نه چې دی کوم عمل کوي. وربک الغنی، او رب ستا بې پروا دی، ذو الرحمه خاوند د مهربانۍ دی. ان یشا یذهبکم، که خوښی شي نو لرې به بوبزي تاسو. ویستخلف من بعدکم، او وروستو به راولي پس تاسو نه ما یشا هغه چې خوښی وي. کما انشاکم من ذریه قوم آخرین، لکه څنګه چې پیدا کړی یی تاسو د اولاد د قوم بلنا انما توعدون الات یقینا اغا چې تاسو سره وعده کیږي خامخارات لون کدا وما انتم بمعجزين او نه یی تاسو کمزوری کون کی دی الله لرا عجز کون کی الله لرا کل تورته و یا قوم اعملوا اے قوم عمل کوی علی مکانتکم پخپل طریقہ باندے انی عامل ز عمل کون کی پخپل طریقہ باندے ما خو کارو دعوت تاسو ته در کولو خو چتا سرد دعوت نا اغه عمل نه کوی کم عمل چی اغه ستاسو نه مطلوب دی نو تاسو خپل طریقہ کوی زب خپل طریقہ کوم وسو پت علمونا زرد چ پو به شی تاسو یادا چ تاسو ته بستاسو د عمل اجر ا ملاویږي او ما ته زما د عمل اجر ملاویږي اوس خو خستاسو دا فسو پت علمونا زرد چ پو به شی تاسو من تکون له عاقبۃ الدار اغه سوک چ شی بدل را انجام د اخرت انه شان داده لا یفلح الظالمون چې نه کامیابیږي ظالمان.